для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе апошнія старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Убачыўшы акраец, Чубар падумаў, што і самому не лішне паклапаціцца пра хлеб, раз ужо ідзе дадому. Але як узяў з міхалкавых рук акраец, то падумаў пра другое, урэшце наўрад ці давядзецца прынаджваць ласяня. Ну, глядзі тут. Чубар абышоў хлеў з тыльнага боку, дзе паўз мяжу стаяў пасохлы бярозавы хмыз, па якім чаплялася ў гору струкаватая фасоля, і зацішкам падаўся ў другі канец сядзібы. Птушкі гэта сапраўды былі шпакі, з шумам узляцелі з бяроз пры з'яўленні на гародзе чалавека, закружылі чорнай хмарай над пасёлкам. З гарода ў лес прапускалі ў плоці маленькія варотцы, збітыя з нятоўстых абапалкаў, і Чубар, адкінуўшы заржавелую жалезную зашчапку, піхнуў па той бок іх ботам. Апынуўшыся за сядзібай, ён кінуў позіркам на дарогу зверамеек, быццам хацеў прымусіць сябе пераканацца, што сёння ўжо нікога не дачакаецца адтуль, бо ці рашыцца нават драніцца ісці да яго сярод белага дня. Тады ўгнуў галаву ў плечы, ўсё роўна як пажадаў зрабіцца меншым і непрыкметным, і мякка стаўляючы ногі на зляжалае сасновае шыгале, пашыбаваў паўз агароджу. Хоць падсочка на соснах засохла, а ў бляшаных лейках стаяла рудая вада, якую наліло ў дажджы, паўз леску нібы ў спякотнае лета духмяніў смольны пах. Правда, ён быў не такі густы, як бывае тады, калі па дрэвах струменіць сама жывіца, затое адчувалася, здаецца, нават мацней. На пачатку восені, дарэчы, як і ў самую восень, з прыродай наогул адбываецца нібыта прасвятленне. Тады вада ў рэках робіцца густейшай, і пахі навокал чуюцца больш выразна. Нават паветра і тое, здаецца, праглядваецца наскрозь зусім незамглёнае. Зразумела, што смольны пах перш за ўсё і адчуў цяпер Чубар, бо той панаваў тут бадай ужо адзін. Верас у разлік не ішоў. Яго тут было мала, усяго некалькі лапікаў на ўсю выспу. Але вось Чубар перайшоў дарогу, што бралася з мамонаўкі к беседзі. За дарогай вачам адразу адкрылася вялікая высіка, якая ўтварылася тут летась, калі стралялі леспрамгасаўцы лес да руму. Цяпер на высіцы скрозь сінеў мышыны гарох, усё роўна як яго знарок пасеялі тут. Па гаросе басавіта гулі чмялі, пырхала птаства, пасярод высікі ўзвышалася магутная елка. Лесарубы чамусьці не спляжылі яе, можа, якраз па простай прычыне, што гэта была наогул елка, прытым расла адна на ўвесь квартал. Дык навошта рабіць ёю перасорціцу? Убачыўшы ацалелае дрэва, Чубар нечакана ажно тварам прасвятлеў, нібыта сустрэў даўняга знаёмага. Не скора вырасце нанава лес, а калі вырасце, то наўрад ці давядзецца каму з тых, хто жыве цяпер у гадах, стаць сведкам ягонага ўзнаўлення. І толькі смаляныя пніды яна вось будуць нагадваць, што некалі шумела тут, гнула вершаліны пад дрэвам ладная баравіна. Дрэвы, тыя ж людзі, дарма што не здольныя думаць, хадзіць ды шкадаваць, усведамляючы сваё часовае знаходжанне на гэтым свеце. А лёс у іх бадай аднолькавы з чалавекам. Пастаяць, пашумяць і годзе. Калі не самі струхлеюць, то ўжо не іначай прыдадуцца на нейкую патрэбу. На дрэва знойдзецца чалавек з сякерай, на чалавека свая трасца. А то, глядзіш, і сам чалавек пойдзе на чалавека, як і ў гэтую вось вайну. Thank you. Думаючи так, Чубар неприкметно для самого себе протупав омаль середини висіку. На краї яє, у засіні арешніку, прикритого зверху яловими шатами, стояли будани. Яни мели вигляд адмислового чоловічого жилля, але без людей. Тільки в одним будані у самих головах на сені лежала червоноармійська пілотка. Чубар достав її, почепивши на мушку винтовки, потримав руце і знов кинув на місце. За гетим буданом віднялася яма, заваленая ватой і окривавленими бинтами. «Значить, мела припинок тут нейкая медицинская часть», – здогадався Чубар. «Звичайно, не поспеє такая часть отайбаватися на місце, вакол уже виростають знайомые з дзятінства грудки і дарма, што без крыжоўды стовбунков». На одну такую стоянку Чубар набрыў яшчэ за іпуттю. І тады найперш кинуліся ў вочы яму бліз дарогі буданы. Але тыя былі зроблены з разлікам не на адзін дзень. Кожны будан быццам раскручаным рулонам накрываўся і з бакоў і па вільчаку яловай карой, што так у сярэдзіне чалавеку не страшна была, а толькі звычайная слата. Праліўны дождж не мог прабіць кару. Чубар памеў нават намер заначаваць у адным з буданоў. Ды дарэмна. Неўзабаве адчуў трупны пах. Потым згледзеў трохі збоч парасцяганыя вакол чалавечыя канечнасці. Варта было Чубару павадзіць вачамі да ўцяміцца трохі, як стала зразумела. Тут дактары аперыравалі раненых, і гэтыя канечнасці, рукі і ногі скідвалі санітары ў яму, і вось нехта адкапаў яе тую яму, можа, воўк ці валачашчы сабака. Цяжка было зрабіць вывад. Той, хто з гэтакай хвотай раскапаў яму няйначай, пакаштаваў чалавечыны. Дык паспрабуй абначыся тады адзін у будане. Уцяміўшы гэта, перспектыва на самой справе была не толькі незайздросна, але вельмі жахлівай. Чубар жахнуўся, сігануў прэч ад тых буданоў. Больш таго, нячэпная думка, што недзе бегаюць звяры-людаеды, прымушала скаланацца і многа пасля. Праўда, днём утрапёнасць не даймала, бо навошта тады насіць пры сабе вінтоўку, затое кожны раз пад вечар, як толькі выпадала шукаць прытулку пад адкрытым небам, лічы, першая трывожная думка была пра гэта. Але цяпер магіла каля буданоў не было. Нібыта супакоены гэтым, Чубар вярнуўся ў думках да сваіх пошукаў. Ён добра арыентаваўся вакол. Бадай, гэта быў адзіны куток ва ўсім забесецкім лясным абшары, які Чубар няблагаткі ведаў, бо не адзін раз хадзіў сюды з верамеек у мамонаўку. Таму яму не складала вялікай цяжкасці адшукаць акурат тое месца, дзе ўцякаў праз ельнік ад ласяня. Зразумела, спадзявацца, што звярок усё яшчэ стаіць ды чакае яго не выпадала, аднак Чубар яшчэ ў мамонаўцы разважыў. Няйначай небарака будзе блукаць паблізу, калі, вядома, не ўблытаўся за кім іншым. Ды дарэмна. Колькі не сноўдаўся Чубар вакол знаёмага ельніку, нават слядоў нідзе не пабачыў. Усё роўна, як у тую раніцу, ласяня не прыбягала сюды. Але ж Чубар за сабой прыводзіў яго. Быў сэнс выбіцца бліжэй да возера, хоць адсюль пачыналася балота, і да самага берага туды давялося б ісці па гразі. Таму Чубар пабрыў краем балота. Але акрамя птушыных крыжыкаў па-ранейшаму нічога не траплялася і тут. Намацаўшы ў кішэні акраец, які вынес яму Міхалка з хаты, Чубар адшчыкнуў мякішу, кінуў здалёку ў рот. Дзіўна, але цяпер есці яшчэ не было апетыту. І ён, колькі катаў мякіш без усялякага смаку, але пакуль не прыглынуў яго супраць жадання. Пасля зноў машынальна палез у кішэню, гэтак сам адшчыкнуў трыма пальцамі ад акраеца, паклаў рот. Такога занятку якраз схапіла яму, каб дапяць да наступнай дарогі, што кіравалася зверамеек у гончу, амаль паралельна мамонаўскай. Тут Чубар нарэшце спыніўся, стаўшы пад бярозай, якая нізка схіляла старое вецце, утвараючы з яго гатовы шалаш. У гары над дарогай аднастайна шумелі дрэвы, а недзе ў гушчары крычалі быццам гандляры на рынку сарокі, якіх хтосьці палохаў альбо раздражняў знізу. Калі наведацца да лупільні, прыйшла Чубару думка. І ён раптам узрадаваўся ёй не тое, што зноў памеў надзею адшукаць ласяня, хапала з самой ідэі ісці далей. Урэшце, неяк жа трэба шукаць сэнсу рухацца. Больш адчуваючы, чым нават усведамляючы сваю непрыкаянасць, Чубар хоць і дужа марудна, але ўсё далей адыходзіў ад бярозы, топчучы леташнюю заваль. Ён сігаў на прасткі і амаль наўздагад, бо прыкладна ведаў, як трапіць адсюль на тую грыву, дзе была хатка-лупільня. Галоўнае не ўзяць цяпер, прастуючы наўздагад, дужа ўправа, бо тады няйначай панесся блізка ад вёскі, а то і зусім выйдзеш на крайнія хаты. Гэтая перасцярога ўсё роўна, як была закладзена Чубару ў сярэдзіну яшчэ раней. Таму ён, лішне не турбуючыся, і рухаўся ўвесь час папраўкай на такі паварот. Толькі ў адным месцы давялося крута збочыць. Там пачыналася маладая сасновая пасадка, праз якую дарэмна было спадзявацца нават прапаўсці на карачках. Убачыўшы яе, Чубар, быццам губляючы раўнавагу, тут жа скочыў у вузкую межавую канаву, самае дно якой было завалена пасохлай ігліцай. Пайшоў ён па гэтай канаве бы па глыбокай разорыне ў полі. Нязвыкла стаўляў ногі пяткай да наска, усё роўна як цаляў патрапіць на выцягнуты прут. Нарэшце канава вывела да балацявіны, парослай па краі высокай мяккай хвалістай травой, якая здараецца ў глухім цені. Тут сасновы зараснік сыходзіў на клін. І далей ужо льга было зноў ісці без перашкоды. Адмінаючы незгарэлае, можа, некалі прытушаны ліўнем лаўжы, што чарнелі бы старыя начлежныя вогнішчы на залужаным грудку, Чубар апынуўся паміж балацявінай рослым ядлоўцам. А далей недзе ўжо меліся быць тыя сіўцовыя лагі, якімі дабіраўся да хаткі лупільні Чубар і тады, у першы вечар, як вярнуўся са свайго вымушанага падарожжа. Скрозь па ядлоўцы зямля выглядала быццам папорканай. Але не цяпер, а даўно, бо паспела удзірванець. Калдобіны былі неглыбокія, у адну рыдлёўку, затое шырокі акурат гайны, што часта ўбачыш пасярод сялянскага двара, а то і проста на вясковай вуліцы ў дажджавой калёжыне. Такое маглі нарабіць па сваёй ахвоце толькі дзікі. Але наўрад ці яны, бо як помніць Чубар за гэтыя гады, што давялося жыць у верамейках, нават мясцовыя паляўнічыя пра іх ніколі не азваліся. Другі раз Чубар, можа, не заўважыў бы гэтых старых калдобін, але цяпер яны чамусьці бы назнарок кінуліся ў вочы. І ён ажно спыніўся на грудку, акурат у вялікім здзіўленні, вось ужо нечая праўда, што вольнаму часу не займаць. Тут ён і ўбачыў на ладнай прагаліне паміж ядлоўцавых кустоў ласяня. Ззаду, крокаў за колькі ад ласяня, стаяў, наважыўшыся на яго, воўк. Ласяня мела вельмі нязручную позу. Трымалася на каленках, быццам перад гэтым хтосьці піхнуў яго, і пярэднія ногі ад штуршка падламаліся. Але драпежнік чамусьці не нападаў на высачаную ахвяру, усё роўна як забаўляўся чужой бездапаможнасцю. Каб не паскорыць драму, якая вось-вось мелася разыграцца, тут Чубар ажно замёр на месцы, адчуўшы у момант, што пацяжэлі ногі. Правай рукой ён паволі зняў з пляча вінтоўку, нячутна падхапіў вышэй патронніка левай і ўжо гатовы быў прыставіць яе прыкладам да пляча, каб цэліцца. Як раптам воўк зварухнуўся і неяк дзіўна была маючыся ў хрыбціне, віхлянуў задам, акурат падаючы на зямлю. Але гэтым ён толькі зрабіў уражанне. Драпежнік быў дужа нямоглы, таму не толькі не меў спрыту па звярынаму скочыць да сваёй ахвяры, але і звычайна хоць трухам падбегчы. Гэта быў той стары воўк, якога надоечы бачыў Зазыба, калі вяртаўся з Бабінавіч. Недзе там нямоглы драпежнік і напаткаў ласяня. І вось яны хадзілі цяпер адзін за адным па лесе. Нямоглы воўк, які няздольны быў насцігнуць сваю ахвяру, каб наталіць даўні, ужо закарэлы ў жываце голад. І гэтае бездапаможнае трапяткое ласяня, што ўсё не давалася яму, кожны раз гатовае ускочыць на ногі і зрабіць некалькі стомленых крокаў. Але гэтых крокаў якраз і хапала, каб уратавацца. Самому Чубару дасюль не даводзілася сустракаць у ваколіцах веранеек ваўка, аднак ён не раз чуў пра яго ад вяскоўцаў. Між тым воўк зрабіў некалькі канвульсіўных рухаў, скалынаючыся пры гэтым усім целам ад хваста да галавы, тады аблізнуўся, нібыта мазнуў па шчацэ кавалкам сырога мяса, і заціх. Амаль дакладна настолькі ж падалося наперад ад яго і ласяня. Не іначай яно ўжо добра вывучыла паводзіны свайго мучыцеля. Таму адразу ж, як той перастаў рухацца, шмякнулася на пярэднія каленкі, прымаючы ранейшую позу. Чубар цяпер яшчэ не выдаваў сябе, хоць даўно ўжо сцяміў, што нават калі нарубіць гуку, то ўсё роўна нічым не пашкодзіць ласяняць, не паскорыць драму. Тым больш не збіраўся ён пасля ўсяго, што ўбачыў, страляць, разважыў, ці трэба наогул забіваць гэтага няшчаснага ваўка. Разважыўшы так, апусціў вінтоўку, пастаяў яшчэ трохі нібыта ў здзіўленні, што здараецца ў жыцці, і вось такое. Затым таропка збег па грудку ў нізіну. Не разбіраючы пад нагамі частых калдобін, ён заспяшаўся да таго месца, дзе цікавалі адзін за адным воўк і ласяня. Але узышоўшы на прагаліну, Чубар нават косы позірк не кінуў на ваўка. Быццам пагарджаў ім, ці наперад ведаў, што пасля будзе гідка ад аднаго выгляду гнойных вачэй яго. Без усялякай перасцярогі ён тут жа падышоў да ласяня. Убачыўшы Чубара, тое не ўскочыла і не памкнулася ўцякаць, Надварот зусім цупнулася на зямлю, усё роўна як і праўда зразумела, што са з'яўленнем чалавека прыйшло збавенне. Сябры, вы слухалі апошнія старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.